aha, to przeważnie co odpowiadała. Uwielbiać się nie przestawała, samą siebie wciąż widziała, innych nie dostrzegała. Pusta wewnętrznie, dbała o siebie tylko zewnętrznie. Wiecznie myślała, że jest najważniejsza w świecie. Ja jej jedynie dałem zagrać na flecie. Robiła to na niejednym balecie. Sami wiecie, dzikich wężów się nie bała. Swoją skórę zrzucała po solarze jak niektóre. Leciała na dobrą furę i modną fryzurę. Poznałem dobrze jej naturę. Nasiąki taką z twami, o sobie wyobrażeniami. Przed lustrem kwitła nocami, mówiła: spójrz, jaka jestem piękna. Ja patrzałem i widziałem kawałek drewna. Teraz jesteś ty, odsłaniając inną kobiet twarz. Wiesz czego chcę, bo dobrze mnie znasz. Wiesz, tu przecież nie o fizjologię chodzi. To inny pogląd szerzy prawdzie szkodzi. Niech powie, faceci świnie, jeszcze raz. Potrzebuję tego jak zapalniczka gaz. Naładuje się, powie mi co naprawdę myślę. Nie bądź taka, bo jak tamtą w przeszłość wyśle. Chcę myśleć o tobie moja, nie jak miecz, a raczej jak zbroja. Nie chcę traktować cię jak rzadkość, chcę naprawdę ciebie mieć. Muszę mieć tą pewność, że jest coś tobie wewnątrz. Że na dworcu się mijając i przejdziesz obok, niby nie zauważając, móc z tobą polemizować, rozmawiać i przyszłość szacować. Nasiąknięta kłamstwami, o sobie wyobrażeniami. Przed lustrem kwitła nocami, mówiła: spójrz, jaka jestem piękna. Ja patrzałem i widziałem kawałek drewna. Teraz jesteś ty, odsłaniając inną kobiet twarz. Wiesz czego chcę, bo dobrze mnie znasz. Wiesz, tu przecież nie o fizjologię chodzi. To inny pogląd szerzy prawdzie szkodzi. Się odwraca sytuacja, moja miłość jak wariacja płonie w jednym kierunku. Pełna oddania, szacunku, poświęcenia dla ciebie i miłości, nikt nie wie jak ja cenię ciebie. Czemu trwam w tym wszystkim? Czemu chcę być ci bliski? Odpowiedź prosta jak pytanie, jesteś wszystkim kochanie. Posiadasz wszystkie walory seksownej dziewczyny i dobrej żony. Tylko ciebie kocham, tylko z tobą chcę być, tylko o tobie piękna. Po nocach chcę śnić, z tobą przeżyć życie, które jedno posiadam, gdy cię nie ma przy mnie. Z rytmu wypadam, ty jak anioł stróż, czuwasz nade mną, ty jak pies przewodnik, prowadzisz gdy ciemno, mówiąc wprost, ty musisz być ze mną. Nasiąknięta kłamstwami, o sobie wyobrażeniami, przed lustrem kwitła nocami, mówiła: spójrz, jaka jestem piękna. Ja patrzałem i widziałem kawałek drewna. Teraz jesteś ty, odsłaniając inną kobiet twarz. Wiesz czego chcę, bo dobrze mnie znasz. Wiesz, tu przecież nie o fizjologię chodzi. To inny pogląd szerzy prawdzie szkodzi. Nasiąknięta kłamstwami, o sobie wyobrażeniami, przed lustrem kwitła nocami, mówiła: spójrz, jaka jestem piękna. Ja patrzałem i widziałem kawałek drewna. Teraz jesteś ty, odsłaniając inną kobiet twarz. Wiesz czego chcę, bo dobrze mnie znasz. Wiesz, tu przecież nie o fizjologię chodzi. To inny